musiałaś być! Szminę cała armia, wyschniętych do dziś dnia. Mętny wzrok ogarnia, mam dramatyczny puls. Wbijałaś moje ciało i teraz nie wie nikt, co z tego ocalało. O! Miałam mysz, a kysz, kysz, a kysz, kysz, a kysz. Tyż gandowy trzask budzi do dnia, gardło bez dna, pełne piany. Trip!